لاس مان چه ور دالی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان دی پنا بی آخر زمان دی لاس مان چه ور دالی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان دی پنا بی آخر زمان دی چې د زمکه په مخ ګرځي او یالان دي د پزمکه چې د زمکه په مخ ګرځي او یالان دي د پزمکه چې د زمکه په مخ ګرځي او یالان دي پزمکه په د ټولو زرغون سمرا ویختان دی زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان دی پنا بی آخر زمان دی لاسمان چه ورد دلی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان دی پنا بی آخر زمان دی چی اسی کی پگارو کے یا پگانو زنگلو کے چی اسی کی پگارو کے یا پگانو زنگلو کے اوسیگی پگارو کے یا پگارو زنگلو کے دادزمان کے پہر گوٹ کے دادزمان کے پہر گوٹ کے کامران دی کمر غان دی کمران دی کمر غان دی زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان دی پنا بی آخر زمان دی لاسمان چه ورد دلی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان دی پنا بی آخر زمان دی کا اہدائی کا فراق دائی اباسین کا سمندر دائی کا اہدائی کا فراق دائی اباسین کا سمندر دائی کا اہدائی کا فراق دائی اباسین کا سمندر اہو دائی کا فراق دائی اباسین کا سمندر دائی پد ٹولو دریا بوکے پد ٹولو دریا بوکے چے موجود سمرا میان دین یا موجود سمرا میان دین زما دمرا سلامونا پنا بی آخر زمان پنا بی آخر زمان دی لاسمان چه ورد دلی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی سما دمر سلامنا پنبی آخر زمان دی پنبی آخر زمان دی نباتات کا جمادات دی یا نروار حیوانات دی نباتات کا جمادات دی یا نروار حیوانات دی نباتات کا جمادات دی یا نروار حیوانات دی نباتات کا جمادات دی یا نروار حیوانات دی زما دمر سلامنا پنبی آخر زمان دی پنبی آخر زمان دی لاسمان چه وی دلی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی زما دمر سلامنا پنبی پنبی آخر زمان دی نور اللہ درویش ہے تمرا درود سلام ور باندیوایا نور اللہ درویش ہے تمرا درود سلام ور باندیوایا نور اللہ درویش ہے تمرا درود سلام ور باندیوایا نور اللہ درویش تمرا درود سلام ور باندیوایا چې تمام جنتو کې سمرا حور اغل ماندی سمرا حور اغل ماندی زما دمر سلامنا پنبی آخر زمان دی پنبی آخر زمان دی لاسمان چه وی دلی سمرا ساس کی دباران دی سمرا ساس کی دباران دی زما دمر سلامنا پنبی آخر زمان دی پنبی آخر